Evet, Kur'an ve İslam programının özel yayını devam ediyor. Gerçekten çok önemli, aydınlatıcı, toplumu olumlu yönde yönlendirici ifadeler ve değerlendirmeler alıyoruz Sayın Hakkı Yılmaz'dan. Şimdi değerli katılımcılarımızın sorularıyla devam edeceğiz. Sayın Mustafa Pıtır Beyefendi'nin sorusunu alacağız. Buyurun. Efendim, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Yılmaz, bu arada sorumu şöyle değerlendireyim. Bazı TV kanallarında özellikle Peygamberimize atfen öküzün konuştuğunu ve Peygamberimizin buna inandığını, hatta Ebu Bekir ile Ali'nin de buna inandığını söyleyen duyumlar duydum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öküz konuşur mu, öyle mi? Evet efendim. Evet. Teşekkür ederim. Öküz konuşurum. Tamam. Şimdi bu konunun da din adına, Kur'an adına sorulması, yani hep güldük de maalesef ağlanacak bir şey yani, maalesef. Değil mi yani? Televizyonlarda, şeylerde bunu şey yapıyoruz. Şimdi ben konuşan öküzü bilmiyorum ama bizim bir şebe öküzümüz vardı. Kardeşlerim bana şey yaparlar, şimdi hatırlayacaklar, Konya'da falan. Boynuzunun birisi yamuktu. Yani düz değil de kaza geçirmiş biz almazdan evvel. Çenesine yapışıktı aşağı doğru. Belki bizim Süleyman bilir şebe öküzü, değil mi? Hatırlıyor. Şimdi o işi sevmezdi. O embel deriz, övendirenin ucunda sivri de şey vardır, uç vardır, çivi. Onu böyle ona dürttüğümüz zaman bu öküz doğru giderken şöyle ters döner, dudaklarına böyle bir dudak hareketi yapardı. Rahmetli babama ne yapar derdim de, ne yapacak, sövüyor işte derdi. Yani. Yani şimdi burada şunu şey yapacağım. Ben konuşanını görmedim ama sövenini gördüm diye. Öküzün sövenini gördüm. Ama bir de konuşan daha öküz var, biliyor musunuz? Şimdi bizim tarihimizde, şimdi bizim sadrazamlarımızdan, Osmanlı döneminde 1. Ahmet şeylerinden, Ulu Kışlalı veyahut da Kara Gümrüklü menşeini de tam fazla bilinmiyor da, Öküz Mehmet Paşa diye bizim devlet adamımız var. Lakabı, evet. Yani bu Öküz Mehmet Paşa, lakabına bakmayın. Yani Osmanlı saltanatı dönemindeki en başarılı devlet idarecilerimizden biridir. Neden Öküz Mehmet Paşa falan dediklerini pek ayrıntılı bilen yok da, belki de kafası büyükmüştür de hani ondan Öküz Mehmet Paşa demişlerdir. Onun da bir öküzleri konuşturması var. Bilesiniz diye şey yapıyorum. Münasebetsizlik de tam birebirdir. Şimdi bu muhterem bir ordugahta böyle şey yaparlarken karşıdan bir öküz sürüsü geçmiş. Tabii yanındaki diğer paşa arkadaşları olaya gülüşmüşler. Öküzleri görünce, bir paşa öküz, Mehmet Paşa, onlar da şey, gülüşmüşler. Şimdi paşa bunları fark etmiş ama çaktırtmamış. Hemen oradan uzaklaşmış, gitmiş öküzlerin yanına. İşte öküzlerin kulağına fıs fıs bir şey demiş. Kendi kulağını öküzlerin ağzına tutmuş falan. Öyle. Böyle bir mizahını çizdikten sonra gelmiş. Kimseye de bir şey demiyor yok ama diğer arkadaşlara kaşınmış tabii. Demişler, paşam hayrola, ne yaptınız orada falan filan demiş. Yahu demişler, benim hemcinsler beni burada görünce çağırdılar. Da onun içi gittim. Ben ne dedim? Yahu bizim gibi öküzleri bıraktın da eşeklerin arasında ne işin var dediler. Güzel bir şeydir. Evet, çok güzel. Bak, yani güzel bir şeydir. Şimdi sohbetimizin başında iş Kur'an'dan uzaklaşırsa öküzler de konuşur, öküzler de söver kardeşim. Tamam mı? Öküzler. Şimdi bu olay boşuna gelmedi. Hadis kitaplarının tümünde aşağı yukarı, Buhari'de bile var, Enbiya bölümünde 138 numaralı da. İşte Peygamber anlatıyor. İsrailoğullarından bir tanesi öküze yük yüklemiş de, öküz ben bunun için yaratılmadım demiş. Ben buna inanıyorum demiş. Hatta o mecliste olmayanlardan Ebu Bekir, Ömer, Osman, onlar da buna inanırlar demiş. Onun devamında sadece öküz değil yani. Avcının bir tanesi geyik avlarken, kurt kovalarken geyiği kurttan kurtarmış. Kurt da gelmiş, sen benim rızkımı hani nasıl şey yaparsın diye avcıya o da sitem etmiş. Kurt konuşmuş. Arkasından da yine ben buna inanıyorum. Ebu Bekir de inanır. Osman da inanır, Ömer de inanır demiş. Bu din diye anlatılıyor yani şimdi şu olarak. Evet. Birincisi şöyle bir şey var. Öküz konuşabiliyorsa, kurt konuşabiliyorsa, halkı uyarabiliyorsa bir şeylerle ilgili, Allah'ın beşer cinsinden bir peygamber falan göndermesine hiç gerek yok. Tabii. Öküzler de peygamberlik yapsın, kurtlar da peygamberlik yapsın. Bu çok insanlığı, Müslümanlığı aşağılayan bir şeydir. Ama arkadaşlar, en büyük tehlike bunlar değil, bu aşağılamak falan değil. Bakın, bizim insanlığın peygamberi enteresandır. Bizim peygamberimiz İsrailiyata ait tek bir olay bilmiyordu. Bakın, İsrailiyata ait. Çünkü bu şeyde, bu olayın başında, bu olay oldu dediği zaman var ya, peygamber İsrail oğullarından birisi diye, bakın metninin şeyini size takdim edeyim. Tabii tahmin ettiğiniz gibi bunu bilmesiniz, bu hadisin patenti kime ait olsa gerek? Ebu Hureyre mi yoksa? Evet, Ebu Hureyre. Buhari'nin Enbiya bölümünde 132. sırada Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sabah namazını kıldırdı, sonra yüzünü insanlara karşı yöneltti de şöyle buyurdu. İsrailoğullarından bir kimse bir öküzünü önüne katıp sürer giderken birden öküze bindi ve ona değnekle vurdu. Bunun üzerine de o hayvan, şüphesiz biz bunun için yaratılmadık, bizler ancak tarla sürmek için yaratıldık dedi. Ebu Hureyre patentli dememe şeyi gayet iyi bildiniz yani. Bunlar sünnetullah'a aykırı şeyler. Bak, İsrail oğullarından diyor değil mi? Bakın, İsrail oğullarıyla ilgili peygamberin ve Arap coğrafyasında bilinmesi gereken en iyi kıssa, en iyi olay nedir bilir misiniz? Yusuf kıssasıdır. Evet. İsrail'e ait değil mi? Yusuf'ların kıssası. Ama Yusuf kıssasını Cenab-ı Hak Kur'an'da anlattıktan sonra nedir bilir misiniz? Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konuda hakkında duyarsız bilgisizlerden biriydin. Peygamber Yusuf kıssasını bilmeyen bir adam. Evet. Dağdaki, köydeki, bilmem dağ kurttaki öküzünü ne bilsin, eşeğini ne bilsin, nereden bilsin? Bunlar peygamberimizi ve dinimizi yozlaştırmaya yönelik şeylerdir. Buna İsrailiyat diyoruz. Ali İmran suresinde, yine Meryem suresinde, Taha suresinde İsa ile ilgili, Musa ile ilgili bilgiler aktarılır. Bunlar İsrailiyattır. İsrailiyat bilgilerdir yani. Bunların sonunda Allah Musa ile ilgili bilgiler verir. İsa ile ilgili bilgiler verir. Meryem ile ilgili bilgiler verdikten sonra sen bunları bilmiyordun, ilk defa bizden duydun der. Bunlar Kur'an ayeti. İsrailiyata ait peygamberin tek bir bilgisi olsaydı, İsrailiyata ait böyle Kur'an dışı bir olay, bir hikaye, bir menkıbe nakletseydi, peygamberin çevresinde hiçbir Allah kulu kalmazdı. Bunlar da peygamber adını bu tip şeylerle sömürme şeyleri. Yani daha açık söyleyeyim, öküzün konuştuğuna, kurdun konuştuğuna inanan bir kesim sömürülmeye müstehak bir kesimdir. Bunlar bunu sağlamaya, kim buna inanıyor, kim sömürülebilir, elinden ekmeğe aşı nasıl alınabilir vesaire gibi daha fazla ağırını söylemeyeyim. Böyle bir test olaylarıdır bunlar. Bunlar bunun için konulmuştur. Onun için öksüzün konuşması falan diye bir şey yoktur. Sünnetullah'ta öyle bir olay söz konusu değildir. Evet. Evet, Doktor Süleyman evet. Metin beyefendinin sorusunu alacağız. Evet, Süleyman Bey'e verelim. Şimdi Süleyman Bey. Mikrofonu. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sorum, rivayetlerin ve hadislerin dinin kaynağı olmayı gerektiren güvenilirliğe sahip olmadığını gösteren bilimsel ve Kur'an kaynaklı dayanakların ne olduğu şeklinde. Evet. Şimdi Süleyman Bey kardeşim, şimdi şöyle bir olay var. Kur'an-ı Kerim'de devamlı şey yaptık. İslam dininin, hatta sürekli televizyonun şeylerinde de söylerler. Dinin kaynağı, İslam dininin kaynağı tek Kur'an'dır. Yani ana kaynağı değil, talih kaynak falan diye şey yapmıyor. Tek kaynağı Kur'an'dır. Bu peygamberimize sözlü olarak beynine şey yapmış, ilk sözlü olarak şey yapmış ve mütevatir olarak onlarca kişi tarafından hem ezberlenmiş hem de kayda geçirilmiş gelmiştir. Daha sonra dini yozlaştırma açısından, bakın dini yozlaştırma açısından milletin canından çok sevdiği peygamberi kullanmak suretiyle bir şeyler yapmak istemişlerdir. Bunu da nasıl yapmışlardır? Peygamberden 200-300 sene sonra geriye dönük, işte şundan duyduğuma göre şöyle oldu, bundan duyduğuma göre şöyle oldu. Aynı deminki anlattığım öküz hikayesi gibi öküzce şeyler anlatmışlardır, millete de yutturmuşlardır. Ve bu hadisler şeye kadar, dediğim gibi peygamberden sonraki 300 yıl, 250-300 yıl gibi arasında hep sözle gelmiştir. Şimdi peygamber söylese ne söylemiş olabilir? Onu söyleyeyim. Peygamber söylediyse, ne söylediyse Kur'an'daki şeyi söylemiş olabilir. Öyle olması lazım daha doğrusu. Yani bir peygamberin hareketi naklediliyorsa Kur'an'daki ayeti nasıl yaşadığını nakletmiş olmaları lazım. Ama oraya kadar kopuk dilden dile, elden ele böyle bir kültürle böyle gelmiş. Ama bu sağlıklı bir şey gelir mi? Noktasına gelince gelmez bir. İkincisi, neden Kur'an tek kaynak dedik? Bakın, peygamberin dine herhangi bir hüküm koyma, hüküm çıkarma yetkisi ve yetisi yok. Eğer ki Kur'an, İslam dinine peygamber bir tane hüküm koyabilecek dirayette, yetenekte birisi ise, birisini koymakla bin tanesini koymasının hiçbir farkı olmaz. Hepsi de o koymuş olabilir. Madem bunu biliyor. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman din, iman, kitap bilmeyen birisi peygamber de, bakın peygamber de dini, imanı Kur'an'la öğrendi, halkla birlikte aynı paralelde öğrendi. Farklı bir şey olmadı. Şimdi hadisler sözle geldi. Bakın söz, bu hani rivayetler dedim mi? Mesela deminki anlattığım öküz hikayesini, peygamberin binlerce ashabı var. Ebu Hüreyre denen bir adamın ağzıyla gelmiş. Kur'an 10.000 tane ağızla geldi. Yani haberi mütevater dediğimiz, Kur'an da rivayet şeyle geldi ama hem yazıyla geldi ama mütevater tarzda. Mütevater demek yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan bir kitle tarafından getirildi demek. Bunu daha önce ben mesela hani Savcı Bey'e şöyle söylemiştim burada bir bunu örnek verirken dedim ki annem baban kimdir dedim, bana adını soyadını ne bildin dedim. Nüfusun hani böyle şey yaptı, nüfusa göre değil dedim. Ya evet. Annen baban evet. Evlendiğini öyle evet. Değil mi? Annenin gebe olduğunu, senin herkes doğduğunu, biliyor. Mahallenin, akraban, hısmın hepsi bildi. Hepsi tutup da senin karşına bir, gelin şu Mehmet Ali büyüdüğü zaman hepsini bir kandıralım da annesi babası başkayken hayır annem babam bu diye yutturalım falan gibi bir birlik oluşturmadılar dedim. İşte mütevatir bu demek. Kur'an böyle geldi. Bu rivayetlerse böyle değil. Şimdi rivayetler söylenti demek. Türkçesi söylenti demek. Bunlar neden dinin kaynağı olmaz? Yani bu söylentiler, ben sana örnekler şey yapacağım. Yine burada değerli izleyicilerimizin hafızasında iyi kalsın diye iki tane mizahi şey burada takdim edeceğim. Birisi askeri. Burada askeri arkadaşlar var mı? Bunu bir albay arkadaştan dinlediydim de oradan şey yapacağım. Şimdi şöyle, biraz izninizle yine güleceksiniz ama albay binbaşıya sözlü emir bu. Yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değildir. Erleri talim elbiseleri ile alayın talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gereken bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa tabii bir şey göremeyiz. O zaman erleri üstü kapalı olan talimgaha götürün. Emir. Albay binbaşıya böyle bir emir vermiş. Şimdi sözlü emir ya. Şimdi binbaşı yüzbaşıya bunu nakledecek. Albayın emriyle yarın sabah saat 9'da güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülmeyecektir. Bu halde tutulma kapalı talimgahta talim elbisesiyle yapılacaktır. Bu da binbaşı yüzbaşıya böyle diyor. Yüzbaşı da temene geliyor şimdi. Albayın emriyle yarın saat 9'da talim elbisesiyle güneşin tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır. Açılış merasimi. Şayet yağmur yağarsa, ki bu durum pek görülen bir şey değildir, albay kapalı talimgahta gereken bilgiyi verecektir. Şimdi temende başçavuşa geçiyor. Yarın sabah hava güzel olursa talim kıyafeti ile albay tutuklanacak. Tutuklanacak. Kapalı talimgahta yağmur yağarsa alayın meydanında manevra yapılacak. Çünkü her zaman görülen bir olay değildir. Şimdi başçavuş da askere kadar geliyor şimdi. Yarın sabah saat 9'da kapalı talimgahta albayı tutacağız. Sabahleyin hepiniz talim teçhizatıyla hazır olun. Şimdi askerler kendi aralarında. Yarın sabah saat 9'da bizim başçavuş albayı tutuklayacak. Hay Allah'ım. Evet. Nasıl değişti? Evet. Şimdi değişti. Sözlü emirin sözlü yazısın bir şey vardı. Aynı gün olan iş bu. Anadolu'da bir şey vardı. Aşağı mahallede bir yalan söyledim. Yukarı mahallede kendim inandım diye. Şimdi bu genel bir şey. Bu fıkravari bir şey de. Gerçekten hani hep güldük. Biraz neşelenin diye. Herhalde sıkılmayasınız diye. Fakat burada bir maliyeci arkadaşımız var. Onun böyle bir yaşantısı var. Lütfen Rami Bey bir tekrar hani demin şey yapmıştık ya. Evet. Rami Bey bize bir olayı anlatsın. Mikrofonu Rahmi Bey'e verelim. Arkadaşlar, biz tabii görevimiz gereği devamlı olarak eğitimlere alınıyorduk. Yöneticilik eğitimine, halkla ilişkilere. Hep bizim üstadlarımız verilen emirlerin nasıl yerine getirileceğini, muhakkak yazılı hale dökülmesi, bir tutanak mı tutulacak veya şifayı bir ifadeye mi geldi, muhakkak tutanağa geçirilmesi. Bunlar hep söylerlerdi. Bir eğitimde bir 30 veya 35 bir arkadaşlık. O günkü hoca geldi, dedi ki ben başta duran arkadaşa bir laf söyleyeceğim. Bir daire biçimindeydik. Sondaki arkadaş, en sondaki arkadaş onu açıklasın. Ama ben bunu kulağına söyleyeceğim. Tabii kulağına bir şey söyledi. Sondaki arkadaş dedi, ne söylemişim? Dedi ki, bir yeşil araba geldi. Kırmızı ışıkta geçen, yani kırmızı ışıkta geçen yayaya vurdu. Peşinden ambulans geldi, yayayı hastaneye götürdü. Şimdi baştakine dedi ki, ne dedim ben size? Ambulans kaza geçirmiş bir hastayı aldı, kırmızı ışıkta bastı, geçti, gitti. Tabii kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü var. Şimdi orada bir kaza olmamış. Daha önce bir kaza olmuş. Artı bir yeşil kelimesi yok. Çok önemli şeyler dedi. Bak bunlara dikkat edin. Yeşili uydurdular. Orada yeşil araba gelip orada kırmızı ışıkta bir yaya geçmemiş. Orada geçen yayayı da uydurdular. Ve 30 kişinin içinde oldu veya 35 kişinin içinde. Bir kelime 35. insana gelince birçok şey ekleniyor. ve kelime gerçekten anlamından çıkarılıyor, kendiliğinden bir şey yok. Ben hocama bunu zamanında anlatmıştım. Rivayetlerin de böyle olduğunu, bize gelene kadar hakikaten mecrasından çıktığını ve birçok ekleme olabileceğini hatırlatmıştım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi teşekkür ederim de şimdi bu şeyi biz tabii işin latife yönüyle ve pratiği şeyini yaptık ama şimdi Doktor Süleyman Bey der, şimdi bunun bilimsel olarak hafızalarda bu değişimler neden oluşuyor? Ben rica etsem şimdi bu konularla ilgili biraz şey yapsam. Şimdi burada cevap aslında insan hafızasının güvenilmez olmasında yatmaktadır. Biz tanık olduğumuz olayları, yaşadıklarımızı birebir hatırladığımızı düşünüyoruz ama aslında durum böyle değildir. Yapılan bilimsel çalışmalar kısa zaman önce yaşanmış olayları bile hatırlarken çok ciddi hatalar yapabileceğimizi gösteriyor. Çünkü anıların saklanması, sonra tekrar hatırlanması ile ilgili durumlar bilinçli zihnin değil, farkında olmadığımız ve erişmemizin çok kısıtlı olduğu bilinç dışı zihin tarafından yapılmaktadır. Beynimize saniyede 11 milyon veri girişi oluyor ve bizim bilinçli olarak bunların ancak çok çok düşük bir kısmını işleyebiliyoruz. Bu da neden kusursuz bir hatırlama yeteneğimizin değil de sadece ihtiyacımız olanı depoladığımızı gösteriyor. Çünkü biz hayatta kalmak için her şeyi hatırlamaya değil, sadece ihtiyacımız olanı aklımızda tutmamız lazım. Ve beynimiz bu kadar çok şeyi zaten yapılan bir çalışmada, hiçbir şey unutmayan bir bireyle yapılan çalışmada her şeyi hatırlamasına rağmen kendisine söylenenleri beynindeki bilgiyle eşleştirmesi, karşılaştırması ve hatırlamasının çok uzun sürdüğü gösterilmiş. Tüm bunlar da bizim aslında hatırladıklarımızı bilinç dışımızın ayrıntıları yazmadığı, sonradan hatırlama sırasında büyük kısmını uydurduğunu göstermektedir. Bu hataların nedeni de bunlardır. Bizim beklentilerimizden, arzularımızdan, isteklerimizden bu eksikleri doldurduğu için de genellikle hatırladıklarımız yanlış bilgilerle dolu olmaktadır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse Cenab-ı Hak ilk vahiy peygambere ne demişti? İkra, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Halak, İkra, sonra? Öğren, öğret. Öğren, öğret. Öğren, öğret. Sonrasını söyleyin. Kalem. Halleme bil kalem. Değil mi? Hemen. Yazın. Hemen kalemi eline alıp yazacaksın diyor. Tamam mı? Kur'an dilden dile böyle ağızdan ağıza dolaşmayacak. Yazıyla dolaşacak, yazıyla. Öyle şeyler değil. Tamam mı? O Rabbin ki alleme bil kalem. Kalemle öğretti. Onun işaret manası nedir? Hemen onu yazıya dökeceksin. Çok teşekkür ederim. Onun için rivayet kültürüne, rivayete, söylentiye değer yok, kıymet yok. Öyleyse söylentinin dinde de yeri yok. Hele hele gereği yok yani. Çünkü din Allah'ındır. Allah koymuştur, Allah tamamlamıştır. Onun da gereği yok. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Anar Rahmanov'un sorusu. Evet. Firavun kadınları sağ bırakırdı konusunu açar mısınız? Evet, şimdi Anar Bey'e de çok teşekkür ediyorum ben. Azerbaycan'dan. Bize karateye çok soru sordu. Şimdi gerisi belki ufak tefek şeylerdi ama Anar'ın bu sorusu çok ciddi bir şeydi. Şimdi biliyorsunuz değişik ayetlerde geçmişte Firavun'u anlatırken işte oğullarını bazı ayetlerde katlediyordu, bazılarında da boğazlıyordu. Bak, bazılarında katil, bazılarında zevi. Biz bunları daha önce açıkladım. Bu katil ve zevi sözcükleri mecazdır, mağdur etmedir. Bunun örneği de Saffat suresinde siz bir programda da şey yaptınız ya, İbrahim peygamberin oğlunu hani boğazlaması değil, onu mağdur etmesi olarak onu evet, şey yaptıydık. Kurban mesela. Şimdi onları önce bir bilelim. Şimdi Firavun ayetlerinde şu var, o konularda İsrailoğullarının oğlanlarını katlediyor, mağdur ediyor diyelim. Bunları uzun uzun şey yaptık. Ama aynı ayetin devamında da orada kadınlarını sağ bırakıyordu diyor. Peki diyor, bunu kadınlarını sağ bırakma ne demek? Nasıl sağ bırakıyordu? Ya şimdi teknik olarak, şimdi bir adam oğlanları öldürüyorsa, deniyorsa, hiçbir şey demese, arkadan kızlarla ilgili, kadınlarla ilgili bir şey demese, kadınları sağ bıraktığı anlaşılmaz mı? He? Tabii öyle anlaşılır. Normalde anlaşılır değil mi? Evet. Ama Allah neden orada ve estahyâvene nisâehum diyor, kadınlarını sağ bırakıyordu diyor. Şimdi bu da arkadaş tabii ister istemez dikkatini çekmiş. Ama burada dikkatlerden kaçan bazı şeyler var. Yine ben burada bazı tekniklere şey yapacağım. Ve bu konuda bizim de bir yanlışımızı, gafletimizi, duyarsızlığımızı ortaya çıkardığı için Azerbaycan'daki bu arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Oldukça teşekkür ediyorum. İşte Kur'an okuyanlar, Kur'an dinleyenler, yani Kur'an çalışanlar böyle olmalı. Yani böyle olmalı. Şimdi arkadaşlar, birinci mesele, hakikaten Firavun İsrail oğullarının oğlanlarını katil, zebih noktasına dedim, mağdur etme demek. Bunu şey yaptım. Yani niteliksiz. Şimdi şeyde ne diyeceğiz? Yani sosyal hayatta eğitimsiz, kariyersiz, vasıfsız bırakıyordu. Köleliğe mahkum ediyordu. Amerika'da şimdi soğancı tabir ediliyor bu tip şeylere. Yani okul okumayanların değişik şeylerde bulaşıkçı falan filan gibi şeyler yapılıyordu. Burada bunlar o demek. Yani hiçbir zaman içi Firavun İsrailoğullarının çocuklarını, oğlanlarını falan kesmedi. O da İsrail'e ait. Bugünkü kitabı mukaddeste yer alan bir bilginin bize gelişi. Bizdeki mecazdır onlar. Şimdi ikincisi, Allah kızlarını sağ bırakıyordu demiyor. Kur'an'da öyle ifade yok. Kadınlarını diyor, kadınlarını. Nisaehum. Nisa büyük kadın demek. Evet. Kızlarını değil, bak dikkatinizi çekiyor. Hepiniz yazın bu ince ayrılıkları. Kadınlarını, istihya. Bunu şöyle Türkçesini yazayım da. İstihya. Biz bunu hayatta bırakıyordu diye şey yaptık. Ve kızları değil, kadınları, erişkinleri. Siz bir bunu incelerken Arapların ha ye ye, şuraya yazayım onu, ha harfi, ye harfi ve ye harfi. Bunlardan iki tane ayrı fiil ürettikleri var. Üretmişler iki tane ayrı fiil. Birisi hayat, mastarlarıyla söyleyeyim, hayat. Hayat sözcüğü. Bu bildiğimiz canlılık. Ve şu andaki meallerde, bizimkinde de burada hani hayatta bırakıyor, sağ bırakıyor şeyini, hayat kökünden getirdiğimizde bunu şey yapıyor, hayeye, yahyiyü diye geçiyor. Bir de hayiye ve haya, haya sözcüğü var. Bildiğiniz haya. Haya neydi? Utanmak. Haya esas utanç demek. Evet. Yani ondan kurtulmaya edep diyoruz. Tamam mı? Haya sözcüğünün öz anlamı. Tamam mı? Haya sözcüğünün esas anlamı utanç demek. Utanç. Evet. Bu istihya sözcüğü, yani Firavun kadınlarını utanca boğuyorlardı. Erkeklerini niteliksiz bırakıyorlardı, kadınlarını da utanca boğuyorlardı. Tamam mı? kadınlarına utanca boğuyor. Yani niteliksiz, düşü aşağılacık işlerde çalıştırıyorlardı. Utanç boğan, yani utanca boğan, rezil, rüsvay, hani işler, herkesin hor gördüğü işleri İsrailoğullarının kadınlarına yaptırıyorlardı. Onun için buradaki istihya sözcüğü bu konularla ilgili hayatta bırakma değil, utanca boğmak. Yani bunun ikinci tür fiil yapımından, çekiminden elde edilmiş bir sözcüktür. Evet. Bak, ama bakın, ana kökleri aynı. Birinde Hayye'ye Yahyu diye, birinde Hayye'ye Yahyu diye geçiyor. Ama istifal babına geldiği zaman ikisi de aynı kalıpta çakışıyor. Bizde İsrailiyattan kalma Kitab-ı Mukaddes'teki bir bilgiye göre almış almış gitmişiz. Evet, bizim lisandan taşla tespitlerimiz aynı kökten iki ayrı fiil. Birisi haya, birisi hayat. Ve onun içinde istihyayı aldığın zaman İsrailoğullarının kadınlarını utanca boğuyorlardı demek. Onun için buradan Azerbaycan'a da selam olsun, Anar'a da çok selam olsun, çok teşekkür ediyoruz. O utanca boğma işlerini kendiniz, kendi hafsalanızda nasıl tabii. bir iş olur? Tabii. Onu da kendiniz şey yapın. Tabii. Biz de bunu eski baskılarında şeydir ama yeni baskılarda inşallah bunları da biz de değiştirmiş olacağız. Onu da kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Onu da belirteyim. Evet, Azerbaycan'dan bizi izleyen değerli evet. izleyicilerimize de böylece selam yollamış olduk. Yunus Sarıkaya Beyefendi'nin sorusuyla devam edeceğiz. Buyurun efendim. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Herkese. Soruyu sormadan önce soruyla ilgili olan bir ayet grubu var. Onu okumak istiyorum. Buyurun. Hakkı Bey'in mealinden. Meryem 12 ve 15. ayetler arası. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle al. O henüz çocuk iken ona yasa tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik. Ve o Allah'ın koruması altına çokça girmiş biriydi. Ve anne babasına çok iyi davranandı. Ve o bir zorba ve bir itaatsiz biri olmadı. Ve doğurulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Şimdi burada benim kafama takılan şu oldu. Hakkı Bey daha önceki konuşmalarında ve bazı TV programlarında çocukların dini olmadığını, onların oyun oynaması gerektiğini, çocukluklarını yaşamaları gerektiğini söylemişti. Hatta bunu kendi akrabasının çocuğuyla da örneklendirmişti bizlere. Ve genel olarak bilim adamları da bu konu hakkında çocuklara dini eğitim verilmesi taraftarı değil. Şimdi bu ayette geçen sabiyen kelimesi, ki Hakkı Bey onu çocuk olarak çevirmiş, eğer çocuk olarak algılanmalı ise Allah bir çocuğa ne diye yasa verir? Henüz çocuk yaşta ifadesi var. Bir çocuğun anlatacağı yasalara kim inanır? Bir çocuk Allah'ın koruması altına nasıl girer? Ve eğer Yahya gerçekten çocuk yaşta peygamber olduysa bizim peygamberimiz neden 40 yaşında peygamber olmuştur? Bu konuya açıklama getirmesini bekliyorum. Evet, güzel. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar, güzel evet, soru. Yani, şimdi buna Anadolu'da hırsız evine kadar kovalamak derler değil mi yani? Evet, teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir şey. Bu da yine bizim eski yanlışlarımızdan bir şeydi. Şimdi biliyorsunuz biz peygamberliğin bir insana 40 yaşlarında eşüt diyor Cenab-ı Hak. Öyle bilgelik yaşı 40. Oralarda verildiğini şey yaparken biz hani İsa'yı beşikte konuşturanlar, İsa'ya beşikteyken peygamberlik verenleri de şey yaptık ama biz şimdi o gün şartlarda çalışmalarımızda bu Meryem suresindeki Yahya'nın sabi iken kendisine kitap verilmesini, peygamber yapılmasını çözememiştik. İşte bu gelişmeler, dostlar, şunlar bunlar, bunlar şey yapıyor ama biz bunları sonradan çalıştık diyelim. İşin özünü de bulduk. Yine burada yine bir teknik konu ister istemez. Şimdi dostlar ve tüm aleme bunu şey yapıyorum. Sabi sözcüğü, sabi, Arapça'da şöyle yazılır. Diyelim ki sabi, şu ye iki tanedir. Sabiyi diye. Hani nebi sözcüğü var ya, misal nebi diyoruz bunu uzatmalı olarak. Bu da aslında Nebi diye şöyle, Y iki tanedir burada da, Nebi gibi bir sözcüktür. Bu fail vezninde bir sözcüktür. Şimdi, iyi dikkat edeceğiz şimdi. Bizim de zamanında dikkatimizden kaçan sözcük. Şimdi, Sabi sözcüğü iki tane ayrı kökten geliyor. Birisi Sabeve. Şu sat harfi, şöyle, B harfi, V harfi. Sabeve. Bundan gelen Sabi sözcüğü hakikaten süt çocuğu demek. Küçük çocuk demek. Doğumuyla sütten kesilmesi arasına Sabi deniyor. Bu sözcüğü de biz orada hani kulağımıza ta eskiden böyle işlenmiş ya, biz de böyle dediğimiz zaman ta henüz çocukken diye, ayetteki teknik yapısı da uygun, Sabiyen diye, çocukken diye şey. Halbuki dediğim gibi, beyefendinin dediği gibi Sabi peygamberlik falan verilmez. Ama Allah ona kitap verdim diyor, hikmet verdim diyor Yahya'ya. O Sabi iken diyor. Tamam. Bu ayrıntıyı elden kaçırırsan Yahya'yı Sabi iken, yani daha süt çocuğu iken peygamber yapıyorsun. Ve diyemiyorsun ki ya bu adama, yani bu çocuğa Allah bir kitap vermiş ya, bu kitap nerede, adı ne falan filan diye sormayı da yapamıyorsun. Şimdi bu bir. Bu Sabeve. Bir de Sabi sözcüğü Sabe. Bakın. Bu sat. Bu B. Bu da E. Buradan da fail vezninde çektiğin zaman aynı Sabi sözcüğü elde ediyorsun. Nebe'den hani şey yap, Nebi yaptığın gibi, bu da oradan geliyor. Sabe sözcüğü de eski dinini terk edip yeni dine giren demek. Tamam mı? Bak hemen birinde jeton düştü. Aferin. Tamam. Tamam mı? Eski dini terk edip, yani şimdi bu Sabe'den getirirsek Sabi sözcüğünü, biz Yahya'ya eski dinini terk eden biri olarak yeni bir kitap verdik. Ona hikmet verdik. Ve böylece, tamam, çok teşekkür ediyorum o kardeşimize, bizim Kur'an'da kaç yerde, 3 yerde mi, 4 yerde mi, hani Yahudi, Nasara ve Sabi dedikleri, evet, var ya, Sabi. O Sabi'ler burada ne oldu? Yahya'nın takipçileri. Ve Sabi'in, Sabi'un dendiği zamanda da Yahya peygamberin takipçileri. Allah ona da bir kitap vermiş, onu da peygamber yapmış ama çocukken değil. O da eşit olduğu zaman 40 yaşına gelmiş. Sabi'yi Yahya'nın burada lakabı olmuş. Ve Sabi'yi dediğimiz zaman, şimdi klasik kaynaklarda da vardır, Resulullah'a da Sabi'yi diyorlardı Mekkeliler, biliyorsunuz. Mekke'deki haniflerin hepsine de Sabi'yi diyorlardı. O Sabi'ler demek ki Yahya'yı takip eden grup demek oluyor. Kur'an'daki Sabi'yi ifadeleri hepsi Yahya'yı takip edenler. Evet, Yahya'ya Sabi'yken kitap vermemiş. Buradaki Sabi sözcüğü Sabeve'den gelme değil, Sabe'den gelmiş. Bunu da cümle alemle paylaşmış olalım. Çok öz veriyorum. Vakitte hani, evet, sıradaki, evet, arkadaşlarımıza, evet, şey kazandıralım diye. Çok da diye. Sorumuz var. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sorun kanalıyla da cümle aleme yeni bilgileri ve kendimizi düzelttiğimizi de, kendimizin de yeni bilgiler edindiğimizi cümle aleme duyurmuş olalım. Evet, Tolga Bozdağ Beyefendi'nin sorusunu, evet, alacağız. Tolga Bey şimdi, burada. Şimdi öncelikle hayırlı, evet, akşamlar, hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Hakkı Bey, ben değişik Kur'an meallerinden okuyarak Kur'an'ı öğrenmeye ve anlamaya çalışan birisiyim. Dikkatimi çeken bir yer oldu, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ha, buyur. Meallerde dünya hayatı diye çevrilen ifadeyi siz basit, iğreti, yaşam diye çevirmişsiniz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bugün hepinizin sayesinde, bu dostlar sayesinde güzel şeyler, evet, şey yapıyoruz. Ben yine ayağa kalkacağım. Yine bu tip bir teknik. deminkiler gibi güzel teknik bir şey olacak. Şimdi dünya sözcüğü yine Arapçada iki tane kökten gelir. Bakın. Birisi D, N, V. Bu yakınlık demek. Dünya sözcüğü de getirdiğimiz zaman buradan dünya sözcüğünü ismi tafsil müennes kalıbıyla anlatılır. En yakın olan demek. Bunun anlamı, buna denavet diyoruz. Buradaki anlamı en yakın olan demek. Tek başına dünya diye bir sözcük kullanacak olursak fit dünya ve ahiret, dünyada ve ahirette dediğimiz zaman bildiğimiz dünya anlamındadır. Bu dünyaya, yani bu gezegenimize dünya denilmesinin sebebi hem zaman olarak ahirete göre bize yakın olması hem de mekan olarak altımızla beraber olmamızdan dolayı, bize yakınlığından dolayı ona dünya denir. Ha. Şimdi iki geldik. D, N, E. Bakın şimdi deminki şeye başladı. D, N, E. Bundan da aynı sözcüğü yaparız, dünya sözcüğü olur. Dünya. Aynı, bundan da olur. Bundan yapılsa en yakın demek olur. Şimdi deneyeden gelecek olursa, onun anlamı hakir, iğreti, çirkin, pis demek. Bu defa dünya sözcüğünü buradan getirirken olursa, hani basit, iğreti, yaramaz, işe yaramaz, alçak. Hani bazı şeylere çok deni deriz. Türkçe'de de kullanırız yani. Deni. Çok alçak, çok rezil şey demek. Onun için deneyeden gelen dünya sözcükleri de devamlı alçak dünya, rezil dünya, iğrenç dünya demek olur. İğrenç demek olur. Dünyayı bırakalım şimdi. İğrenç demek olur. En iğrenç demek. Hem de eni de var yani. Şimdi el hayatü dünya ifadeleri. Bakın Kur'an'da kaç tane geçiyorsa el hayatü dünya sözcükleri, el hayat, et dünya. Şimdi bu sıfat tamlamasıdır. Sıfat olması için, sıfat olduğundan dolayı buraya, buna ne diyeceğiz sıfat tamlamasında? En iğrenç, en rezil hayat demek. Onun için Kur'an'daki geçen el hayatü dünya ifadeleri dünya hayatı demek değil. Dünya hayatı demek için isim tamlaması olması lazım. Nasıl biliyor musunuz? Şu elif lamı kaldırmamız lazım buradan. İzafet halinde hayatü dünya dememiz lazım. Başında el olmaması lazım. El hayatü dünya dediğimiz zaman isim tamlamasından çıkar, sıfat tamlamasına geçer. Sıfat tamlamasına geçtiğimiz zaman da rezil, iğreti bir hayat demek. Onu da o nedenle. Onun için bu teknik ayrıntıyı da burada dostlara paylaşmış oldum. Onun için teşekkür ediyorum. Evet hocam, Azerbaycan'dan bir başka izleyicimiz. Evet. Teknik değil herhalde soru. Sabuhi. Evet. İsminde Azerbaycan'dan. Meyilli de şey, Azerice'ye yakın. Haşr suresi 5'te hurma ağaçlarını kesilmesini Allah izin verdiğini söylüyor. Bu izni hangi ayette vermişti? Ha, tamam. Şimdi değerli dostlar, işte yine bak Azerbaycan'da tabii çok güzel şeyler yaşadık. Orada da dostları gördük. Orada da hani hakikaten iyi şeyler oldu. Şimdi Haşr suresinin 5. ayeti. Onu okur musunuz bir mealden? Güzel Ahmet. Tabii efendim. Evet, de ben onun konusunu açayım size. Tamam. Hı. Evet. 5. ayet değil mi efendim? 5. İşte dünyada sürgün, ahirette ateş cezası. Onların Allah'a ve elçisine karşı çıkıp... Nereye okuyorsunuz? Haşr 5. Ben 4'ü başlamışım, kusura bakmayın. 5. Çünkü dediğiniz şeyle alakası... Hurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya onları kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle, bilgisiyle ve onun hak yoldan çıkan kimseleri rezil rüsva etmesi içindir. Evet. 5. Şimdi arkadaş diyor ki açıkça, bunu bizimle çok yazıştı Azerbaycan'dan maşallah Kur'an çalışan gruplar var. Şimdi Haşr suresinde biliyorsunuz Resulullah'ın Haşr suresi toplanma suresi demek. Yani Mekke'deki Yahudilerin toplayıp oradan sürgün edilmesi anlamında bu tarihi bir olaydır. Orada Yahudiler kuşatıldığı zaman Yahudilerin dışarıda birinci derecede çok kıymetli bir hurma bahçeleri vardı. Kuşatma altındayken Resulullah bu ağaçları doğrayın dedi. Ama bu hurma ağacı sıradan hurma ağacı değil. En kalitesinden, en pahalısından, en değerlisinden. Peygamber bunları doğrayın dedi. Ve bu ayetin içerisinde bu olay anlatılırken bunu Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın emriyle, Allah'tan alan bir gelmiş bir vahiylerle doğmuş bir içtihat gereği peygamberin kestirdiğinden bahsedilir. Bu da diyor ki bunu Allah nerede söyledi diyor. Hani bunun arkası ne biliyor musunuz? Hani gizli vahiy var ya okunmayan vahiy, Kur'an'da vahiy olmuyor. Bunu Allah ona gizli söyledi. De bu da onun için yaptı gibi bir şeye yani hani yine rivayet kültürüne burada kapı açma noktasıyla kullanılan bir olay bu. O amaçla şey yapmış. Şimdi bu olay diyor hangi ayetten geliyor diyor. Var mı bunun? Değilse diyor bu hadisi kutsiyle hani bu böyle olmuştu demeye getiriyor. Evet kendisine bunu ben şeyle de yaptıydım da önemine binaymurum. Özel olarak kendisine de cevap verdim. Bunun cevabı Enfal suresindedir. Bu Enfal suresinin ayetleri biliyorsunuz Haşr suresinden daha öncedir. Enfal suresinin 7. ayetinde şimdi Bedir savaşını anlatan ayetleri vardır. Bedir'in hazırlığı, Bedir'e gidiş vardır. Orada şunu şey yapar Enfal'de savaşlar ganimet için yapılmaz, çapul için yapılmaz, çıkar için yapılmaz, ilahi kelimetullah için yapılır. Bunu şey yaparken 7. ve 8. ayetlerinde şöyle denir. Ve hani Allah size iki tayfadan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. İki tayfa, birisi savaşanlar, birisi de kervan. Şimdi Mekkelilerin kervanını da yağmalamayı da düşünenler vardı o şeyin içerisinde. Peygamberimiz de savaşa gidenlerin içerisinde. Bu tarih bilginizi de şey yapın. Siz ise şanı ve şerefi olmayan şeyin, çapulun kendisinin olmasını istiyordunuz. Müslümanlara sitem. Oraya gidenlerin çoğu var ya, savaşalım edelim değil yani, boşver savaşalım, şu kervanı takip edelim de onu bir soyalım, onun üzerindeki mal, mülk, para, pul hepsi bizim olsun diyorlardı. Böyle bir şey yapıyor. Allah da kelimeleriyle hakkı yerine oturtmak ve suçlularının hoşuna gitmese de gerçeği ortaya çıkarmak ve batılı yok etmek için kafirlerin Allah'ın ilahını ve Rabbini reddet edenin arkasını kesmek, hak dini geliştirmek istiyordu. Allah savaşıp kafirleri öldüreceksiniz diyor, menfaatınız olmayacak diyor. Ötekiler de yağma peşindelerdi. Resulullah orada bayağı onların mücadelesini verdi. Tarih kitaplarında ve bu surenin diğer ayetlerinde bunları görürüz. İşte bu ayetlerden Allah çapul peşinde koşmamanızı emrediyor deyince şimdi Yahudiler muhasara altındayken, kuşatma altındayken kendilerine öyle bir plan yaptılar. Ya neticede bunlar çıkar için bizi kuşattılar. Değil mi? Para veririz, mal veririz, mülk veririz falan filan. Bunların elinden kurtuluruz diyorlardı. Peygamber de başka niyetinin başka olduğunu göstermek için doğrayın şu hurmaları. Ve böylece onu doğratınca Müslümanların mal, mülk, hazine, para, pul peşinde olmadıklarını bu ayete göre onlara göstermiş oldu. Onlara da pabucun pahalı olduğunu gösterdi. Ondan sonra da onlar da tıpış tıpış teslim olup tamam biz buradan gidiyoruz diye yola çıktılar gittiler. Onun için bu olayda gizli bir vahiy ile değil daha önce gelmiş ayetler ile gerçekleşti. Onu da dostlara buradan bildirmiş olayım. Evet teşekkür ediyoruz. Evet. Enver Bey, Enver Erdem Beyefendi'nin sorusuyla devam edeceğiz. Şimdi Enver Bey'e geçmezden evet tamam. Kenan Bey'inkini atladık onu da. Kenan adı güzel evet. Vardı. Evet. Tamam Kenan 8. Bey. 8. sırada. Evet. Buyurun. Hakkı abi, benim iki tane sorum olacak. Buyur. Kur'an'ın bir ayetinde onlar tuzak kurdu, Allah da onlara tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısı deniliyor. Gerçekten Allah tuzak kurar mı? Evet. İkinci sorum da bir TV kanalında iki kez aleyhinize konuşma yapıldı. Hocanın biri de her fırsatta aleyhinize konuşma yapıyor, arada konuşuyor. Siz ise o kişilere bazı çalışmalarından dolayı takdir ediyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz. Ama merhametinde maraz doğar demişler. Hatta bu dedikoyada da alet olan kişilerin iğrençlikleriyle ilgili size bir takım resmi belgeler yolladık. Onları hiç kullanıyor musunuz? Ve programlarınızı onlara niçin karşılık vermiyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şeye bahsedeyim. Önce Allah tuzak kurar mı? Şimdi Kur'an'ın bazı ayetlerinde şimdi şöyle ilk bunu nerede görüyorduk? Tarık suresinde ve innehum yekidune keyden ve ekidü keyde. Onlar bile tuzak kuruyorlar. Biz de onlara tuzak kurarız. Şimdi yine Tur suresinde, Ali İmran suresinde ve mekeru mekrallah vallahu hayrul makirin gibi ayetler var. Dediğin şeyler var. Şimdi biz bunları tebin çalışmamızda uzun uzun anlattık. Hatta bunun şeyini ilk Tarık suresinde şey yaptık. Kur'an'ı şey yaparken, Kur'an tabi edebi üstünlüğüyle, mucizeliğiyle geldiğinden dolayı burada Arap dilinde müşakele sanatı diye bir sanat vardır. Müşakele sanatı bir şeye aynı şeyle cevap vermek. İlmi tabiri şöyle, iki zıt şeyden birinin diğerinin adıyla adlandırılması demek. Şimdi birisine şey yaparsın, mesela sana söven birisine dersin ki sen bana söversen ben de sana söverim demek. İkinci sana söverim demek, aslında sövmek demek seni cezalandırırım demektir. Seni cezalandırmayı o sövme sözcüğüyle söylersin. Buna müşakele sanatı derler. Şimdi mekeru mekerallah, onlar mekretti, Allah da onlara tuzak kurdu demek değil. Onlar tuzak kurdu, Allah da onları cezalandırdı demek. Ve yine onlar hile yapıyorlar, Allah da onlara hile yapıyorlar demek değil. O hile yapanları Allah cezalandırıyor demek. Yine yuhadûnallâhe ve huve hâdûhum. Onlar Allah'ı aldatmaya çalışıyor, onlar da Allah'ı hani şey yapar der. Orada da aynı. Onlar Allah'ı aldatmaya çalışıyor derken Allah onları cezalandırıyor demek ikincisi. Yine bunu geçen de bir şeyde bahsettiydim. Taha suresinde kim ki benim zikrimden kim yüz çevirirse yani şey olarak ben onu ahiret günü ama olarak haşrederim. O da diyor ki ya Rabbi bana beni niye ama olarak haşrettin? İyi sen beni unuttun, ben de seni unuttum. Yani sen beni unuttun, ben de seni unuttum. Allah unutur mu? İşte oradaki ikinci unuttum, ben seni böyle cezalandırdım demek. Yani buna müşakele sanatı denir. Bu Türkçe'de de hani kullandığımız, aynı tavrı sergilediğimiz bir ifadedir. Allah kimseye tuzak kurmaz. Allah her şeyi aydınlığıyla şey yapar. Bunlar bir sanat gereği kullanılmış ifadelerdir. Şimdi ikinci şeyinize gelince, şimdi Cenab-ı Hak bize ve arızanil cahilin diyor. Cahillerden mesafeli dur diyor. Bizim kendimize Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir Kur'an terbiyesi var. Kur'an terbiyesi gereği biz kimsenin tecessüs yapmayız. Tecessüs bize haram edildi. Tecessüs casusluk yapma demek. Birilerinin ayıbını, eksiğini aramak demek. Birisi bir zaman bir yerde hata yapmış olur, kusur yapmış olur. Tevbe etmiştir. Bizim daha önceki programda dediğimiz gibi tevbe kapımız açıktır. Her zaman herkes tevbe edebilir. Herkes yalandan, yanlıştan, fuhşiyattan dönmüş olabilir. O eldeki bize yollanan belgeler doğru bile olsa o adam sonradan tevbe etmiş olabilir. Bizim onu kullanmamız, etmemiz bize yakışmaz. Onu şey yapalım. Şimdi toplumda aleyhimizde bildiğiniz gibi Kur'an çalışanların her zaman olduğu gibi bizim de aleyhimizde çok şeyler var. Bunu biliyoruz. Her Kur'an çalışanın arkasında bu var. Şimdi Kur'an çalışanlara bu tip adamların devamlı yapacağı zulümler var. İftiralar var, yalanlar var, eziyetler var, ölüm var, yurttan çıkarma var. Şimdi bu tip biz Kur'an şey yaptığımız zaman müşrik, şirk dininde olanlar tabii ki bize tepkileniyor. Bu doğaldır. Ama bu yeni değil. Yani şimdi Sad suresinin yani 1'den 11'e kadar olan ayetlerine baktığınız zaman bunu ilk yaşayan peygamberimizdir. Şimdi biz atalarımızın dininde böyle bir şey görmedik, böyle bir şey duymadık diyorlardı. Peygamberimize zındık diyorlardı. Şimdi de Kur'an Müslüman olana kafir diyorlar. Eziyet ediyorlar, iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar. Öyle değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Müslüman kardeşlerime önerim şudur. Biz, bakın biz Kur'an Müslümanları olarak batılla mücadele etmeyeceğiz. Bakın, batılla mücadele etmeyeceğiz. Biz ne yapacağız? Hakkı igame edeceğiz. Tamam mı? Yani elimize bir şey alıp da, yelpaze alıp da ışıkları söndürüp karanlığı kovacağız diye karanlığınla uğraşmayacağız. Biz lambayı yakacağız, lambayı. Lambayı yaktığımız zaman karanlık kendisi defolur gider. Değil mi? Bunu biliyorsunuz. Kur'an'da kaç tane ayette? Hakkı igame et, değil mi? Hak geldiği zaman batıl kendisi kaybolur gider. Lambayı yaktığın zaman karanlık kaybolur gider. Bizim bunlara karşı devamlı Kur'an terbiyesi çerçevesinde dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı anlatacağız. Şimdi yalan söylesinler, iftira etsinler. Tabii ki adamların tarlasına girdik kardeşim ya. Tamam mı? Tarlasına girdik. Şimdi çok şeyden oldular. Paradan oldular, maldan, mülkten oldular, kuldan oldular vesaire. Bunlar normaldir. Ama biz kesinlikle onlarla şey yapmayacağız. Ve arızanıl cahilin. Ayet kaç? Hatırlayacak mısınız? Araf 199. Daima afla, safla mücadele yapacaksın ve cahillerden uzak duracaksın. Şimdi cahil dediğimiz zaman onu da belirteyim. Yani okumamış adam değil. Bugün çok diplomalı cahiller var. Hani profesör kılıklı, cehaletin eğitimini almış, cehaletin profesörü olmuş adamlar var. Cahillik, İslam'daki cahil, yaptığı iş dünya ve ahirette işe yaramayan adamın. Cehalet bu demektir. Yoksa matematik bilmez, fizik bilmez, ortaokul diploması, lise diploması falan filan olmayan demek değil yani. Cahil dediğim gibi lüzumsuz iş yapan adam demek. Onun işi onlardan Cenab-ı Hak yüz çevir değil. Arızın anlamı neydi? Mesafeli dur. Arayı biraz aç. Ha, yarın yüz yüze bakacaksın. Bizim tavrımız da yarını beklemek. Tamam mı? İnşallah yarın onunla kol kola olacağız. Yani bugün yani onu söversen, sayarsan sen onların yaptığı gibi yalan yanlış, iftira falan filan şeylerle o bize gelmez. Kur'an terbiyesi bize onları müsaade etmiyor. Tecessüs yok. Unutmayın. Hucurat suresinde tecessüsü Cenab-ı Hak gıybeti, dedikoduyu, tecessüsü bize yasakladı. Kur'an terbiyesi olan adam bunu şey yapmaz. Onun için kimsenin tecessüs, hani casusluk etme dedim de biz buna Türkçe'de ne diyoruz? Cemaziyel evvelini araştırma, karıştırma. Bugünkü haline bak geç. Biz onlarla da onun için şey yapıyoruz ama eziyet ederler. Bu bizim normal olarak beklediğimiz bir şeylerdir. Zaten böyle bir şey beklemezlerse bilin ki biz bir hiç halt etmiyoruz demektir. Yani onlara dokunmasak, o şirk düzenlerindeki şirk bilgilerine karşı gelmesek tabii, umurlarında falan olmayız. Evet. Tamam mı? Onun için onları şey yapıyoruz. O yönden biz elimizde Kur'an'ın dışında başka bir malzememiz yok. Başka bir terbiyemiz de söz konusu değil. Evet. Onun için rahat olalım. Onlardan bize zarar gelmez. Evet hocam. Allah bizlere gerekeni şey yapar yani. Evet. Evet. Enver Erdem'in sorusunu okuyacağım. Kur'an dışında Hazreti Muhammed'e vahiy gelmiş midir? Evet. Ahzab 37'de biz Zeynep'i seninle evlendirdik denmiş. Bu evlendirme olayı nasıl gerçekleşmiş? Bildiğim kadarıyla Kur'an'da Zeyd eşinden ayrılınca onu eşi Zeynep'le evlen diye bir ifade yok. Böyle bir ifade yoksa nasıl geldi bu evlenme emri? Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi evet, ara verecek miyiz onu şöyle? Buyurun, biraz daha vaktimiz var, birazdan. Ha, şimdi bunu o zaman cevaplayayım. Yani bir dakika olarak şey yaparsan, şöyle bunun yani bir cevabı... Yani şu an ara vaktimiz yok. He? Yani yorulunca ara verebiliriz. Şu an ara tamam, vaktimiz yok. Tamam, bunu cevaplayınca o zaman biraz sonra ara verelim. Ara, tamam, olsun. Tamam, böyle şey yapalım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, Kur'an çalışanları dünyaya ilan ediyorum. Bu Peygamberimizin Zeyd'le evlenme konusundaki söyleyin, Ahzab 37. Evet. Orada vezevveşnâkehâ der. Seni ona eş yaptık der. seni ona eş yaptık der. Kim o? Zeynep konusuna geleceğim de uzun uzun. Ben buraya yani seni ona eş yaptık dediğine göre adam diyor ki bu arkadaş çok bunun uzun şeyi de vardı. Çok böyle çok şeyler gelmişti de bu konuya duyarsızlaştırdığına yine Kur'an meselesi olunca Kur'an'ı ifal yani söyle vahyi gayri metlu okunmayan hadisi kutsi peygambere gizli gelen ayetler peygamberin bize anlatıp da kendi içinde anlatmayıp da kendi içinde tuttuğu ayetler noktasında iddialar. Bu ayette onlardan bir tanesi olduğu için kamuoyuna onu açıklıyorum. Şimdi burada seni Zeynep'e eş yaptıktır 37. ayette. Şimdi böyle edince bunu yani diyor ki adam bu arkadaş böyle dediğine göre diyor Allah'ın diyor Kur'an'da Zeynep'le sen evleneceksin diye bir ayeti olması lazım. Kur'an'da böyle bir ayet olmadığına göre diyor bu ona diyor gizlice geldi diyor. Gizli vahiyle geldi diyor. Peygamber de bunu kimseye demedi diyor. Buradan da bu anlaşılıyor diyor. Adamın iddiası doğru mudur? Doğrudur. Ve güzel bir şey değil mi? Şimdi bu arkadaş yani şimdi şöyle bu 37. ayetten sonra hani Seyfi Bey'e dediğim gibi birkaç ayet daha fazlasını okusa bu olayı kendisi çözerdi yani. Hani biraz daha okuyuverse çözerdi. Niye derseniz bakın. Şimdi Ahzab suresinin 50. ayetinde bakın 37-50 kaç ayet var? 13 mu? Evet. Evet. Evet. Tamam. 13 ayet şeyinde. Bakın Allah'ın emri şöyle. Ey peygamber şüphesiz biz mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın ganimet olarak sana verdiklerinden sözleşme ile malik olduğunu savaş esirlerin yani himaye alınmış onları bir de amcanın, halanın, dayının ve teyzelerinin kızlarından seninlikle bize hicret etmiş olanları sana helal ettik diyor. Evet. Şimdi bakın tamam. 50. ayette amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları sana helal ettik diyor. Burada anlaşılmadık bir şey var mı? Yok. Yok. Peki arkadaşlar, Cenab-ı Hak Kur'an'da Nisa suresinin 23-25 arasında herkesin kiminle evleneceğini, kiminle evlenmeyeceğini bildirdi mi? Bildirdi. Öyle değil mi? Peki bu bildirdiği o listenin içerisinde amcan kızıyla evlenemezsin, evlenmeyeceksin, halan kızıyla evlenmeyeceksin, teyzen kızıyla evlenmeyeceksin diye bir yasak var mıydı genel olarak ümmete? Var mı? Yok. Hala kızıyla da evlenmek serbest, teyze kızıyla da evlenmek serbest ama git onunla da evlen demek değil bu yani, tamam mı? Yani hani akraba evliliğinin şeyleri de dikkate alınmalı ama hıyn-ı acette evlenilebilir, bunda da bir sakınca yok. Ama illa ki başkası dururken hala teyze kızı alacaksın diye bir şey yok. Ama herkese serbestmiş. Bu peygambere de serbestti. O ayette yani Nisa 23-25 arasında peygambere de serbest. Peygamber de halasının kızıyla da teyzesinin kızıyla da evlenebilirdi. Hiçbir sakınca yoktu. Ama bu ayette bakın amcanın, halanın, dayının, teyzenin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları alacaksın diyor. Evet. Özellikle Zeynep kim? Halasının kızı. Halasının kızı. Cenab-ı Hak burada adres vermiş mi? Git Zeynep'le evleneceksin demek bu. Seninle hicret etti Zeynep. Onunla sen evleneceksin demek. Zeynep'le evlenmesin. Allah'ın seninle beraber hicret eden kızını alacaksın diyor. Ve zevveş nekeha. Seni ona eş yaptık diyor. İşte onun için vahiy. Gizli vahiy ile evet. Değil, Allah'ın açık buradaki vahiy. Verdiği adres, buradaki hüküm doğrultusunda Zeynep'le evlenmiştir. Evet, açık vahiy. Onun için gizli vahiy ile değil. Bunu da burada şey yapalım. Evet, teşekkür sonradan ediyoruz. Sonradan bu Zeynep konusuna devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, biraz dinleneyelim. Evet. Kısa bir ara efendim.